bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 stycznia. Minęła 17. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost. Musimy pamiętać, mówią ocaleni z Holokaustu. Dziś mija 80 lat od wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Minister finansów musi jeszcze poczekać na odpowiedź PKW. Komisja odroczyła decyzję w sprawie sprawozdania finansowego PiS-u. Ratownicy medyczni włączyli w karetkach syreny. Chcą uczcić pamięć kolegi z Siedlec. Powinniśmy nieustannie pamiętać o tych, którzy nie przeżyli zagłady, mówił Marian Turski podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Dziś mija 80 lat od wyzwolenia obozu. Były więzień Marian Turski podkreślił w wystąpieniu, że nigdy nie dowiemy się o przeżyciach i odczuciach ofiar. Nasze myśli powinniśmy skierować ku olbrzymiej większości, ku tym milionom ofiar, które nigdy nam nie powiedzą, co przeżywały, co czuły, ponieważ pochłonęła je zagłada. W trakcie swojego przemówienia Marian Turski poprosił zebranych o minutę ciszy, by uczcić ofiary zagłady. Elżbieta Ficowska, uratowana z Holokaustu jako niemowlę, z inicjatywy Ireny Sendlerowej, dziś wspomina swoją zamordowaną rodzinę i mówi o tych, którzy jej pomogli. Pamiętać musimy, to jest nasz obowiązek. Wydaje mi się, że to jest ważne. Ten świat jest jaki jest, że bez przerwy tu się biją, tam się mordują, tutaj sobie odbierają różne rzeczy, ziemię. I po co? Przecież życie ma początek i koniec tutaj na świecie. Nikt niczego ze sobą nie zabierze. To, co jest naprawdę ważne w życiu, to jest miłość i szczęście. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku, by zachować pamięć o Żydach pomordowanych w czasie II wojny światowej. Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za 2023 rok. To oznacza, że minister finansów Andrzej Domański musi jeszcze poczekać na odpowiedź w sprawie pisma, które do komisji wystosował. A zwrócił się w nim o wykładnię uchwały PKW z końca grudnia, która z jednej strony przyjęła sprawozdanie PiS-u zgodnie z decyzją Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, a z drugiej stwierdziła, że nie przesądza, czy ta izba jest sądem. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki tłumaczył dziennikarzom, że PKW nie doszła do porozumienia w sprawie ewentualnej wypłaty środków i odpowiedzi na list ministra. Były trzy grupy głosujących. Jedni byli za przyjęciem uchwały, jedni się wstrzymali, a jedni byli przeciw. I wstępna propozycja jest taka, żeby każda z tych grup wyraziła swoje stanowisko panu ministrowi. Pan przewodniczący wielokrotnie wskazywał na to, drodzy państwo, że te pieniądze powinny po prostu zostać wypłacone. A kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbędzie się za tydzień. Ratownicy w całej Polsce o godzinie 17 na minutę włączyli syreny i sygnały świetlne. W ten sposób uczcili pamięć kolegi z Siedlec. 62-latka nożem zaatakował pacjent, któremu ratownik udzielał pomocy. Medyka nie udało się uratować. Ratownicy coraz częściej doświadczają przemocy ze strony tych, którym udzielają pomocy, mówi dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Poznaniu Robert Judek. Były pobicia, były szarpaniny, były uszkodzenia ambulansów. Taka najświeższa sprawa, którą mamy z poznańskiego pogotowia ratunkowego, to jest sprzed kilku miesięcy, gdzie został uszkodzony ambulans, był uszkodzony sprzęt medyczny. Byli pobici ratownicy medyczni, którzy nie mogli udzielać świadczeń zdrowotnych w stosunku do pacjentów, gdyż przebywali na zwolnieniu lekarskim. Ratownicy od niedawna mają swój samorząd, który rozmawia z Ministerstwem Zdrowia o zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Wśród propozycji m.in. zwiększenie obsady załóg karetek o jeszcze jedną osobę, wzorem rozwiązań wprowadzonych w policji, zamontowanie kamerek na strojach ratowników. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w środę o 9. Unia Europejska przywraca wizy dla przedstawicieli władz Gruzji i dyplomatów z tego kraju. Tak zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. To reakcja na brutalne tłumienie proeuropejskich protestów i represje wobec tych, którzy występują przeciwko prorosyjskim władzom w Tbilisi. Retorsje ze strony Unii nie dotkną społeczeństwa gruzińskiego, posiadaczy zwykłych paszportów, nie tych dyplomatycznych. O szczegółach Beata Płomecka. Początkowo Unia chciała nałożyć sankcje, czyli zakazać wjazdu przedstawicielom władz i dyplomatom, ale jednomyślną zgodę zablokowały w grudniu Węgry i Słowacja. A że do przywrócenia wiz wystarczy większość państw, to dziś zdecydowano się na takie rozwiązanie. O wizy będą się musieli ubiegać członkowie oficjalnych delegacji Gruzji, którzy biorą udział w spotkaniach lub wydarzeniach na terenie unijnych krajów, przedstawiciele rządu krajowego i regionalnych, także parlamentu krajowego i tych regionalnych, sędziowie Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz dyplomaci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 17:00 o sporcie opowie Dariusz Urbanowicz. Szczecińska prokuratura formalnie oskarżyła byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka o działanie na szkodę organizacji. Według oskarżenia chodzi o kwotę przekraczającą 1 000 000 zł. Zbigniew Boniek twierdzi, że akt nie ma szans się obronić, a chodzi jedynie o zbrukanie jego dobrego imienia. Szkoda tego mundialu. Tak można podsumować występ reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści nie przebrnęli fazy grupowej i grają w turnieju pocieszenia o Puchar Prezydenta Federacji. Przed Polakami ostatni mecz, którego stawką będzie 25. miejsce, a rywalami Amerykanie, mówi obrotowy Maciej Gębala. To jest parę zawodników, którzy gdzieś tam grali w Niemczech, w drugiej lidze. Jeden zawodnik, który grał w zeszłym roku w Balingen, w pierwszej lidze. Także spodziewałbym się takiego stylu trochę niemieckiego. Styl, który myślę nam leży, bo tak będą duzi, silni goście. To nam taka gra bardziej odpowiada niż z małymi, szybkimi zawodnikami. Mecz Polska-USA jutro o 20:30. A co dziś ciekawego w sporcie? Kibicom nie zabraknie emocji, a to za sprawą gier. Już za niespełna pół godziny Barką Karzany Lwów zagrają z Norwidem Częstochowa. To ekstraklasa siatkarzy, a z kolei Panie, czyli Wolej Wrocław, podejmie Developers Rzeszów. To o 20:30 wcześniej, bo o 19:00 King Szczecin zagra w koszykówkę z Górnikiem Wałbrzych. I jeszcze jedna ciekawostka piłkarska. Luis de la Fuente pozostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. 63-letni szkoleniowiec podpisał aneks przedłużający umowę o współpracy z La Furia Roja do 2028 roku. Przypomnijmy, pod jego wodzą dwa lata temu drużyna narodowa triumfowała w Lidze Narodów, a w zeszłym roku sięgnęła po Mistrzostwo Europy. Z takim CV pracy się nie traci. Dziś MGW zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W Warszawie były na przykład te większe. Piękny dzień mieliśmy przy Myśliwieckiej od rana. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy do 9 w centrum, 11 na południowym wschodzie. Najcieplej nawet do 14 na południu, ale ten pik temperatury już oczywiście za nami. Generalnie bardzo ciepło jak na środek kalendarzowej zimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już dobry wieczór, mówimy w popołudniowym ZD3 w sprawdzonym zestawieniu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, przygotowała ją Ewa Lipowicz. Na telefon od Państwa czeka Daniel Leśniewski, ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i podpowiem, co przygotowaliśmy na dwie najbliższe godziny. Sprawdzimy na przykład, czy ubezpieczyciele nie żerowali na krzywdzie powodzian oraz czy Zbigniew Ziobro stawi się przed komisją śledczą, czy zostanie doprowadzony i rozbrojony. Informuje przecież, że posiada pokaźny asortyment broni. W pulsie trójki o wyroku w sprawie chorego na astmę, który oskarżył państwo polskie o utratę zdrowia z powodu zanieczyszczonego powietrza. Ciekawe, czy to uruchomi lawinę pozwów w tej samej sprawie. Na koniec audycji będziemy za oceanem i dowiemy się, jak Donald Trump egzekwuje wyborcze obietnice o wydalaniu ze Stanów Zjednoczonych nielegalnych imigrantów. Proszę z nami zostać co najmniej do 19:00 i telefonować w każdej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, a muzycznie drugą godzinę audycji zaczynamy od No Doubt. I could buy my reasoning. 12,5 minuty po godzinie 17. To Trójka i popołudniowa audycja ZD3. Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w każdej sprawie, być może w tej, o której będziemy mówili właśnie teraz, bo będzie przegląd procedur, według których ubezpieczyciele wypłacają pieniądze, między innymi powodzianom. Część z osób poszkodowanych skarży się, że świadczenia są bardzo mocno zaniżone. Rzecznik finansowy i szef UOKiK-u wystąpili dzisiaj na konferencji z ministrem do spraw odbudowy po powodzi. Konferencji przysłuchiwał się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Od powodzi minęły ponad 4 miesiące. Dlaczego dopiero teraz te instytucje zwracają uwagę na problem? Bo, jak tłumaczą, dopiero teraz poszkodowani przez powódź, ci niezadowoleni z wyceny ich szkód, zaczynają walkę z ubezpieczycielami. W ostatnich dniach do ministra Kierwińskiego wpłynęło kilka takich zgłoszeń, w tym również za pośrednictwem mediów. Jesteśmy od tego, aby każdy sygnał zgłaszany przez pojedynczą osobę, przez pojedynczego konsumenta, po prostu dokładnie sprawdzić. Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zastrzegał, że na razie nie ma mowy o winie, na razie sprawdzane są procedury. Chodzi o to, żeby ubezpieczyciele zrobili taki rachunek sumienia. W jakim stopniu jest to wyjście naprzeciw biznesowi, który dotychczas potrafił w wielu sytuacjach zachowywać się konstruktywnie? Do tego, żeby nie czekał na naszą reakcję, ale żeby jak najszybciej zweryfikował, czy te procedury zadziałały prawidłowo i wypłacił to, co konkretnym ludziom się po prostu mogło należeć w wyniku zawartych przez nich umów. Maria Łukaszewska z Lądka Zdroju ma pensjonat, był ubezpieczony na 5,5 miliona złotych. Straty wyniosły według powołanych przez nią specjalistów 2 700 000 złotych, a ubezpieczyciel zaproponował jej odszkodowanie w wysokości 1 000 000 złotych. Jak mówi, to jest jak kupowanie niekompletnego samochodu. W tym samochodzie jest jeden fotel, nie ma kierownicy, nie ma zderzaków. Ja mówię, no jak, no ale przecież umawialiśmy się na samochód. No to jeszcze jeden zderzak. Mówię, nie no, ja chcę mieć 2 zderzaki, 4 fotele, kierownicę, a to może pani iść do sądu. Na dzisiejszej konferencji padły takie słowa, że trzeba sprawdzić, czy w tych tabelkach, liczbach, w dokumentach ubezpieczeniowych nie zagubił się przypadkiem człowiek. No i co na ten temat ubezpieczyciele? Zapytałem o to Jana Grzegorza Prądzyńskiego z Polskiej Izby Ubezpieczeń, zrzeszającej różne towarzystwa. Absolutnie nie tracimy z naszej perspektywy właśnie człowieka, tylko musimy sobie zdawać sprawę również z olbrzymiego elementu emocjonalnego, jaki tkwi w każdej szkodzie. Każdy z nas, jak mu się zdarzy nawet drobna szkoda komunikacyjna, to już jest pewien ładunek emocjonalny. A co dopiero, jeżeli mówimy o szkodach spowodowanych przez takie żywioły jak powódź, gdzie tracimy czasami cały majątek. Nie jest żadną tajemnicą, że firmy ubezpieczeniowe to jest biznes, który ma zarabiać. Prezesa Prądzyńskiego zapytałem więc wprost, czy to nie jest tak, że firmom ubezpieczeniowym opłaca się wypłacać jak najmniej. Nie. Nie, to jest absolutnie uproszczenie wszelkich pojęć. Dlatego, że firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek, i to podkreślam, obowiązek wypłacenia należnego odszkodowania. Tylko właśnie musimy wiedzieć, co to znaczy należne odszkodowanie. Czy to jest odszkodowanie, które się panu wydaje, że pan powinien je otrzymać, czy to jest odszkodowanie wypłacone na podstawie obiektywnych cenników i procedur. Obiektywne cenniki i procedury. Pani Maria z Lądka co do tego obiektywizmu ma poważne wątpliwości. Oprócz pensjonatu straciła też między innymi bryczki, które woziły jej gości na kulik. Kosztowały w 2017 roku bodajże 18 tysięcy netto i mam na to faktury. Oni mi wysyłają informację, że wycenili tą bryczkę na 5 tysięcy, bo taka jest średnia cena internetowa bryczki. Bo aktualna cena takiej bryczki to jest 45 tysięcy netto. No to co ubezpieczony może zrobić w takiej sytuacji? No może albo odpuścić, albo się odwoływać, a w ostateczności iść do sądu. Pani Maria zapowiada, że już się na taką batalię sądową szykuje. Na razie jeszcze negocjuje z ubezpieczycielami. I ona, i każdy, kto otrzymał niezadowalającą propozycję odszkodowania i próbował negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym, ale nic nie wskórał, może odezwać się do Biura Rzecznika Finansowego Michała Ziemiaka. Po analizie tych dokumentów będziemy mogli podjąć decyzję na przykład co do tego właśnie, czy nie poinformować pana prezesa o dostrzeżonych przez nas nieprawidłowościach. Pana prezesa, czyli prezesa UOKiK-u, który sprawą zajmie się dalej. A pani Maria ma żal do ubezpieczycieli, rzecz jasna, ale i do polityków, którzy jej zdaniem wykorzystują sytuację powodzian do celów politycznych, przynajmniej niektórzy. Opowiada, że dzisiaj do wspólnego występu z byłym premierem zachęcał ją jeden z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. pan Morawiecki był gotów po prostu pozdawać mi chusteczkę do nosa, żeby móc później w telewizji Republika powiedzieć, ja tu jestem, a ciebie tu nie ma. A on powie, nie, nie, Tusk czy pan Kierwiński, ja tu też jestem, przepraszam, to trwa 4 miesiące. Przedsiębiorczyni z Lądka jest przekonana, że prawo dotyczące ubezpieczeń musi się zmienić, bo jak przekonuje, ubezpieczyciele notorycznie zaniżają wysokość odszkodowań i to, jak mówi, powinno interesować polityków bardziej niż robienie politycznego show. Bardzo dziękuję za tę ciekawą relację Michałowi Jędrkowiakowi. Czy państwo mają doświadczenia, myślę oczywiście o powodzianach, takie bardzo negatywne z ubezpieczycielami? 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa głos. No i mamy pierwszy głos w sprawie konfliktu poszkodowani powodzianie i ubezpieczyciele. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak wygląda pańska sytuacja, pański przypadek? Powiem tak, ja takich przypadków widzę bardzo dużo, ponieważ osobiście prowadzę podmiot, który zajmuje się dochodzeniem takiego odszkodowania towarzystw ubezpieczeniowych. I towarzystwo ubezpieczeniowe, i to co powiedział pan Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeniowej, który reprezentuje interesy towarzystw ubezpieczeniowych, one odkąd pamiętam zaniżają te odszkodowania i nieprawdą jest, że my powinniśmy nie dostać to, co nam się należy, to co wiemy. My wiemy najlepiej, to towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają te odszkodowania i kiedy powódź była, obiecywały złote góry, a teraz tak naprawdę, kiedy media przestały się tym interesować, robią swoje. A największą ciekawostką w tym wszystkim jest to, że od lat walczą o to, aby wprowadzić ustawę, która zablokuje podmioty profesjonalnie zajmujące się dochodzeniem od nich odszkodowań i żeby sami mogli wziąć w ręce te osoby poszkodowane. To jest największy ich grzech. Bardzo ciekawy głos, bardzo panu dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek. Proszę dawać znać. Dobry wieczór, panie Janie. Kolejny głos w sprawie powodzian i ubezpieczycieli. Proszę mówić. Chciałem tylko opisać dwa przypadki, które mnie osobiście dotknęły. Pierwszy to był szkoda w samochodzie żony. Wypłata z autokasko, oczywiście szkoda z winy żony, no nieważne. Uszkodzenie przodu, zderzak do wymiany, etc. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsza propozycja ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego to było 3000 zł. Po rozmowach, po negocjacjach, po długotrwałym i takim ping-pongu do nich dzwoniłem, oni odzwaniali i tak dalej, zgodził się ten ubezpieczyciel wypłacić 6 tysięcy. Czyli podwoił, Tak, podwoił, podwoił. Kwota tam mnie satysfakcjonowała, już nie chciałem dłużej tego ciągnąć. Proszę sobie wyobrazić, pierwsza propozycja 3000 zł, na sucho powiedziana, taka w formie mailowej, prawda, wysłana, a druga propozycja już po uzgodnieniach telefonicznych, po długotrwałych rozmowach 6000 zł. No o czym to świadczy? Są pewnego rodzaju wady oświadczenia woli. To jest błąd, podstęp, groźba, wyzysk. No ewidentnie jest tutaj przesłanka przestępcza, czyli próba wyzysku i wprowadzenia człowieka w błąd, że należy mu się odszkodowanie w wysokości 3 tysiące, a nie 6 czy 10. Czyli trzeba walczyć o swoje, trzeba się upierać, trzeba się ciut chandryczyć. To jest przypadek. Drugi przypadek jest aktualny. Powiem o towarzystwie Warta. I tamten przypadek też dotyczył tego towarzystwa. Proszę sobie wyobrazić, że pojechałem samochodem, mam szkodę również przodu, z tym, że to dotyczy już mojego samochodu. Pojechałem do Toyoty rozmawiać o odszkodowaniu, nie o odszkodowaniu, przepraszam, tylko o naprawie. I wyszedł przedstawiciel tej grupy blacharsko-lakierniczej, który się jest bezpośrednio, no, dokonuje napraw, jest na bieżąco z cenami, jest na bieżąco z tym programem naprawczym. Oni mają taki, który ma obie. I on mi powiedział, że szkoda ta kwalifikuje się w wysokości ta naprawa będzie kosztowała około 9 tysięcy złotych. Proszę sobie wyobrazić propozycję ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta. 2050 zł. Przysłali mi to na maila. Panie Janie. No tak to wygląda. No nie, no to jest jakiś skandal. Brzmi jak skandal. Brzmi jak skandal. Rzeczywiście musimy już kończyć tę rozmowę. Bardzo panu dziękuję za głos. Proszę o inne 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat rozpalający w ostatnich miesiącach ciekawość nie tylko zainteresowanych mocniej polityką krajową. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, ma zeznawać przed Komisją do Spraw Pegasusa, ale od kilku miesięcy skutecznie się od tego uchyla. Dziś sąd wydał zgodę, by przed komisją postawić go siłą, a wiemy, że się to raczej byłemu prokuratorowi generalnemu nie spodoba. Na ten temat więcej Kuba Witkowski. Zbigniew Ziobro wezwania przed Komisję do Spraw Pegasusa zignorował już 4 razy. Dziś sąd przychylił się do wniosku komisji i zgodził się na zatrzymanie polityka i jego przymusowe doprowadzenie. Nie rolą świadka jest ocena tego, czy komisja jest legalna, czy nie. Posłanka Magdalena Sroka, szefowa Komisji do Spraw Pegasusa. Rolą świadka jest przestrzegać prawa, a w tym przypadku stanąć przed komisją śledczą. Bo Zbigniew Ziobro najpierw zasłaniał się słabym stanem zdrowia, potem wskazywał na to, że komisja działa nielegalnie. Jeszcze przed weekendem zapewnił jednak, że oporu policji nie będzie stawiał, ale wspomniał też, że, i tu cytat, dysponuje arsenałem rozmaitych jednostek broni, więc pewnie dałby im radę. W świetle tych wyroków tej komisji nie ma. A jak nie ma, to ja jestem zwolennikiem, aby prawa bronić. Obrona konieczna dotyczy też takich zjawisk, nie tylko obrony dobra, jakim jest dobro osobiste człowieka, ale też zasad prawa. Wypowiedź wzbudziła kontrowersję. Zdaniem Piotra Pacewicza z redakcji OKO.press to jedynie gra pod publikę. Prawdopodobnie to był lapsus. Znaczy ja nie sądzę, żeby on sobie to ukartował. Raczej mu się tak powiedziało w ramach budowania swojego wizerunku, jako, bo to zawsze była ambicja Ziobry, żeby pokazać, że jest takim szeryfem i że nie jest tym miękiszonem, więc on chciał pokazać, że dobrze, to prowadzą mnie, okej, zgodzę się na to, choć mógłbym ich powstrzymać, bo jestem odważnym szeryfem. Zbigniew Ziobro próbuje łagodzić sytuację i zarzuca mediom zmanipulowanie wypowiedzi. Napisał dziś o tym w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Od początku moje stanowisko było jasne. Sprzeciwiam się bezprawnym działaniom rządzących, jednak zawsze moje działania będę podejmował w granicach prawa. Mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy i były szef MSWiA, nie ma jednak wątpliwości. Słowa Ziobry to wystarczające. wystarczający powód, by zweryfikować jego pozwolenie na broń. Może trzeba jednak tą osobę powtórnie wysłać na badania, zbadać, czy ona może tą broń posiadać. Czy tak będzie, czas pokaże. Sama komisja z narracją Ziobry o jej bezpodstawnych działaniach zupełnie się nie zgadza i apeluje. Panie ministrze, czas swoją pukawkę schować do szafy. Witold Zębaczyński, członek komisji. I zmierzyć się z ciężką artylerią naszych pytań, którą wysuniemy nie przeciwko panu, ale w interesie opinii publicznej, w interesie praw obywatelskich. Doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję zaplanowano na najbliższy piątek. Interesujące militarystyczne metafory. Dzisiejsza decyzja sądu nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie. Uzasadnienie sądu do wyroku ma być opublikowane za tydzień, a te relacje przygotował Kuba Witkowski. Autopromocja Polskiego Radia. Bądź jak Herbert von Karajan, Leonard Bernstein albo Bradley Cooper i poprowadź orkiestrę symfoniczną. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie dołącza do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaprasza do udziału w aukcji charytatywnej. Na zwycięzcę licytacji czekać będzie pulpit dyrygencki i możliwość pokierowania wykonaniem wybranego przez siebie utworu. Aukcja dostępna jest na portalu Allegro i potrwa do 7 lutego. Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Zapraszamy! Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Dokąd najlepiej wybrać się pod koniec stycznia? Na dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Co tam zobaczymy? Corolla Sedan Highlandera, Land Cruisera 250, Toyota CHR oraz CHR Plug-in, Corolla Cross, Yarisa Hybrid oraz BZ4X, a więc szeroką gamę napędów. Korzyści nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie. Od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 1499 zł. Teraz za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Po raz kolejny przedsiębiorstwa mogą z mBankiem wspierać działania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz zdalnie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty WOŚP przekażemy na realizację działań Fundacji. mBank. Gramy razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem mBanku S.A. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mbank.pl/ w rytmie WOSP 2025 lub u doradcy. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Każda chwila z audiobookiem od Storytel to twój czas na romans, śledztwo, przygodę albo podróż w nieznane. Słuchaj teraz już od 19,95 miesięcznie przez pół roku. Storytel. Tylko pamię. To po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. SsangYong Torres. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji. To i jeszcze więcej oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong to więcej niż myślisz. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. 17.31 na trójkowym zegarze. Skrót serwisu i Agnieszka Drost. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa pracy ratowników będą tematem rozmów w Ministerstwie Zdrowia, zapowiedział rzecznik resortu Jakub Gołąb. Spotkanie odbędzie się w środę rano. Wezmą w nim udział przedstawiciele resortów Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Efektem spotkania ma być wypracowanie rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo ratowników medycznych. Policjanci w czterech miastach Polski zatrzymali 5 mężczyzn, którzy w czasie wczorajszej zbiórki na WOŚP mieli ukraść pieniądze z powierzonych im puszek. Podejrzewanym z Sosnowca, Pabianic, Kędzierzyna Koźla i Starachowic grozi kara do 10 lat więzienia. A podczas wczorajszego, 33. finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na onkologię i hematologię dziecięcą. Na koncie jest już ponad 178,5 miliona złotych. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping pogratulował Aleksandrowi Łukaszence ponownego wyboru na prezydenta. Resort dyplomacji w Pekinie przekazał, że Chiny szanują wybór narodu białoruskiego. Niedziela była głównym dniem głosowania w tak zwanych wyborach prezydenckich zorganizowanych przez białoruski reżim. Aleksander Łukaszenka zdobył prawie 88% głosów. Opozycja nazywa to głosowanie bez wyborami, ponieważ nie było w nim realnych oponentów ani szans na demokratyczny proces. Najbliższe dni będą pochmurne, deszczowe i ciepłe. Taki figiel na ferie przygotowała natura. Pora rozwinąć inwencję rodzicielską i wymyślić, co robić, kiedy na bałwana nie ma szans, z nartami poza wysokimi górami też nie bardzo. Jakie Państwo mają pomysły? Klasyka punk rocka Sex Pistols w utworze London Calling. Mnie ten utwór zawsze będzie się kojarzył z Ligą Angielską w trzeciej stronie medalu. Państwo kojarzą się utarczki z ubezpieczycielami. 20-27 trójek. Można ze wszystkimi rozmawiać, którzy mieli do czynienia z ubezpieczycielami, że oni zawsze zaniżają kwotę, którą się wypłaca. I nawet przy samochodach, jeżeli jest jakaś stłuczka, to oni przychodzą, wycenę robią i zaraz pieniążki wysyłają i liczą na to, że ktoś powie, a dobra, mam te pieniążki, nie będę już tam wnikał. I dopiero później, jeżeli się człowiek nie zgadza, to musi się odwoływać, więc to jest takie notoryczne. Proszę dawać znać, 22 i 7 trójek, teraz Dawid Podsiadło, a potem już Puls Trójki. Star Wars, ta Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty Sleep nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Szczań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko gorszy. Dziewiętnaście i pół minuty zostało do godziny 18. Puls Trójki. W studiu Monika Suszek. Dobry wieczór, Moniko. Dobry wieczór. Jest finał głośnej sprawy o smog. Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o zadośćuczynieniu za złą jakość powietrza dla obywatela. Mieszkaniec Rybnika, który prawie od 10 lat toczył bój o odszkodowanie, uzyskał 30 tysięcy złotych. Czy wobec tej decyzji Sądu Najwyższego posypią się pozwy o odszkodowania? I czy rzeczywiście jakość powietrza w Polsce jest zatrważająca? To właściwie pytania do naszych gości. Witam w studiu Piotra Siergieja z Polskiego Alarmu Smogowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Łączymy się również z doktorem nauk medycznych Piotrem Dąbrowieckim, alergologiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Może zacznijmy od tych faktów. Po długiej batalii sądowej 55-letni mieszkaniec Rybnika ostatecznie wygrywa z państwem, bo zanieczyszczenie powietrza znacznie wpłynęło na jego zdrowie. Czy takich odszkodowań będzie więcej? Bo one powoli stają się faktem, pan Piotr Siergiej. No wydaje mi się, że tak, że to jest to orzeczenie sądowe, które pokazuje, że jeżeli ktoś, tak jak Oliver Palasz, zresztą aktywista rybnickiego alarmu smogowego, czuje się więźniem we własnym domu i rzeczywiście jakość powietrza w Rybniku w owych latach była koszmarna, to trzeba przyznać. Tam naprawdę stężenia były takie, jak obecnie czasami widujemy, słyszymy o New Delhi w Indiach. To były te wartości 700-800 mikrogramów. Od tego stężeń. Zaczynaliśmy. Tak, od tego zaczynaliśmy. To było koszmarne i rzeczywiście rozsądnie myślący człowiek mieszkający w Rybniku nie powinien był w ogóle w zasadzie wychodzić z domu w tamtych latach, w całym okresie sezonie grzewczym. I to Oliver Palasz czuł. Był ograniczony, jego wolność była ograniczona. Zwrócił się do sądu z pozwem i 10 lat minęło, wygrał, dobrze. Ja mam nadzieję, że tego typu sprawy będą podnosiły świadomość samorządów, ale też rządzących właśnie w tej sprawie. Czyste powietrze jest wartością, której warto bronić, która się nam po prostu należy. W orzeczeniu, w uzasadnieniu w roku z 2021 roku tutaj sędzia tak podał, że powód ma nieustający kaszel, podrażnienie błon śluzowych, spojówek. Był z tymi dolegliwościami u lekarza, który potwierdził, że to z powodu zanieczyszczenia powietrza i że powinien zmienić miejsce zamieszkania. Sąd rejonowy stwierdził, że ma depresję w okresie jesienno-zimowym, ponieważ ograniczony jest w wychodzeniu na wolne powietrze. Panie doktorze, w jaki sposób nasze ciało informuje nas, że te dolegliwości są spowodowane zanieczyszczeniem powietrza? Rozumiem, że tutaj ten wykaz dolegliwości to jest taki początek. Zdecydowanie tak. Reagują te pierwsze narządy, które są wystawione na działanie zanieczyszczeń, czyli skóra, spojówki oczu, nos, jako naturalny filtr, który filtruje te cząstki stałe, które, jak mówimy o Rybniku, przekraczały monstrualnie dopuszczalne normy, więc pojawiają się objawy przeciążenia i wtedy organizm daje nam znaki: zmień tą sytuację, spróbuj gdzieś się przemieścić, uciec, bo inaczej będzie gorzej, tak? Czyli zaczyna się niewinnie podrażnienie spojówek oka, jakiś katar, chrypka, później dołącza się kaszel, świszczący oddech, jeżeli bagatelizujemy te objawy, uczucie duszności, te zanieczyszczenia, które wnikają poprzez pęcherzyk płucny do krwioobiegu, mogą nasilać problemy z układem krążenia, więc zaczyna się niewinnie, natomiast jeżeli wiele lat przeciążamy nasze narządy, mówię o płucach, czy o górnych i dolnych drogach oddechowych, czy układzie krążenia, to płacimy za to koszty zdrowotne, które równają się tym objawom, równają się chorobom przewlekłym, a niestety często również zgonom z powodu tych chorób. A czy w ogóle sobie zdajemy sprawę, że to może być spowodowane właśnie zanieczyszczeniem powietrza, różne dolegliwości, czy zapalenie spojówek, taki świszczący oddech, o którym pan mówił? Czy my jako ludzie jesteśmy w ogóle w stanie stwierdzić, że tak, to jest przez smog? No nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy detektora takiego, który zapala się na czerwono, jak jest smog, a jak jest bakteria, to na zielono, a wirus na niebiesko, tak? Czyli mamy niespecyficzne objawy, które są podobne do siebie, czyli konia z rzędem, kto rozsądzi, że to, co teraz ja mam, wychodząc na spacer, kiedy normy są przekroczone 10-krotnie, to jest tylko zanieczyszczenie, czy to już jest zaczynająca się infekcja, czy to jest zaostrzenie choroby przewlekłej, na którą się leczę od wielu, wielu lat, tak? Mhm. Natomiast nie zmienia to faktu, i to też w naszych badaniach razem z zespołem udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie wyznaczyć procent jakby z całej puli 100% problemów pacjenta, jaki procent dają nam zanieczyszczenia powietrza, i to jest mniej więcej 1/4, tak? Czyli co czwarty pacjent, czy nasilenie tych objawów u co któregoś pacjenta, to jest właśnie ten smog. Musielibyśmy dać każdemu dozymetr, który by nosił przy sobie, i korelować te objawy w czasie rzeczywistym. To oczywiście jest możliwe i to już się dzieje, i są takie badania naukowe. I one mówią wprost, że w momencie, kiedy jest wzrost pyłu zawieszonego, czy PM10, który uszkadza górne drogi oddechowe, czy PM2,5, 2,5, który uszkadza dolne drogi oddechowe i wnika do krwioobiegu, rośnie ilość objawów ze strony układu oddechowego, układu krążenia i niestety zwiększają się koszty zdrowotne, które ponosimy tu i teraz, jako krótkookresowe jakby koszty i długookresowe, czyli to generuje choroby przewlekłe i to powoduje zwiększone ryzyko zgonu. Panie Piotrze, co to za koktajl, który wdychamy na co dzień, jest zawarty w tym powietrzu? I czy w ogóle ta jakość powietrza się poprawia? Bo pan powiedział, że wychodziliśmy z takiego punktu, jakie jest zanieczyszczenie w Indiach. No tak, rzeczywiście jeszcze z 10 lat temu te stężenia najwyższe w najmocniej zanieczyszczonych miastach sięgały 600, 700, 800 mikrogramów przy dobowej normie wynoszącej 50. To był koszmar, ale pytanie, czym oddychamy? Co się w tym powietrzu znajduje? Bo my mówimy, kiedy naukowo się mówi o jakości powietrza, mówimy o pyłach PM10 czy PM2,5, te, o których mówił pan doktor Dąbrowiecki, czyli te grubsze frakcje, drobniejsze frakcje, te drobniejsze przenikają przez krwioobieg do organizmu. I co tam jest? Właściwie każda substancja przemielona do tego rozmiaru 2,5 mikrometra, bo to jest PM2,5, czyli bardzo, bardzo drobny pył, to jest tak mniej więcej 20 razy drobniejszy niż średnica ludzkiego włosa. To jest coś nieprawdopodobnie malutkiego. To przenika do naszych organizmów. Co tam jest? To może być sadza. To może być zmielona opona, to może być klocek hamulcowy, który się wyciera, to może być z kolei jakiś węglowodór aromatyczny, to mogą być różne substancje, które przyczepiają się na przykład do pyłków kwiatowych i tak dalej. To może być, krótko mówiąc, cała tablica Mendelejewa. Wszystko, co jest wystarczająco drobne, a ma tę wielkość mniejszą niż te PM2,5, może wniknąć do naszego organizmu, może w ciągu dosłownie kilkunastu minut z krwioobiegiem przedostać się do prawie wszystkich organów naszego ciała, więc uważajmy na to. To mogą być metale ciężkie na przykład, dioksyny, mogą być to zwyczajne trucizny, które powstają podczas spalania plastiku czy odpadów, bo niestety taki proceder też ma miejsce. Tak, tylko też się tak zastanawiam, bo pewnie słuchacze myślą sobie, to co ja mam zrobić? Przecież muszę wyjść na zewnątrz, możemy się jakoś uchronić, no maseczki... Nie wiem, czy każdy by chciał nosić. One w czasie pandemii nie do końca zdały egzamin w noszeniu i takiej dyscyplinie. No, u osób, które są narażone mocniej na zanieczyszczenie powietrza, to mogą być osoby starsze, kobiety w ciąży, młodsi, też dzieci, młodzież, kiedy mają ten układ oddechowy, który dopiero się rozwija i to jest kluczowy moment, etap życia, w którym ten układ oddechowy czy sercowo-naczyniowy buduje się, powstaje, no to wtedy to jest bardzo ważne, żeby oddychać czystym powietrzem. Te maski antysmogowe, dobre maski z certyfikatem klasy FFP2 czy 3, to są takie maski, które są w stanie przefiltrować 98% pyłów zawieszonych, czyli właściwie tylko 2% dostaje się do naszych organizmów. To jest bardzo mało. To znaczy oddychanie przez dobrą maskę antysmogową to jest oddychanie czystym powietrzem. To tak będzie. Tylko to muszą być dobre, certyfikowane maski. To nas ratuje. No, w domach, w naszych mieszkaniach możemy się też ratować. To jest dosyć powszechne. Możemy sobie postawić oczyszczacz powietrza. Takie urządzenie, trochę przypominające klimatyzator, które po prostu zasysa te pyły, które są w naszym mieszkaniu, filtruje je i wydmuchuje czyste powietrze, które już spełnia dopuszczalne normy. Nawet dużo czystsze niż te dopuszczalne normy to powietrze jest. W ten sposób możemy się ochronić. Panie doktorze, zanieczyszczenie powietrza zabiera nam realnie lata z życia i czy w jakiś sposób możemy podać skalę, czy to jest ilość jednego osiedla, jednego małego miasteczka, jednej wioski? No, tutaj patrząc globalnie na mieszkańców Polski, to jest ponad 40 tysięcy zgonów przedwczesnych rok do roku. To małe miasteczko. Każdy z nas... No dokładnie, nawet takie troszkę większe. I najgorsze jest, że nie jesteśmy w stanie wskazać, na kogo wypadnie na tego benz, tak? Czyli wszyscy ryzykują. Nie ma tak, że... Oczywiście znamy te grupy szczególnie narażone, małe dzieci, to o czym Piotr mówił, małe dzieci, osoby w wieku starszym, kobiety w ciąży, osoby chore na przewlekłe choroby układu krążenia i układu oddechowego. Natomiast nie wiadomo, kogo trafi. W 2017 roku 11 tysięcy osób zmarło przedwcześnie w samym styczniu, kiedy był epizod smogowy w Polsce. My robiliśmy wtedy badania, jeśli chodzi o chorych na astmę, i o 17% wzrosła ilość hospitalizacji z powodu astmy, a z powodu duszności zgłosiło się o 1/3 więcej pacjentów w tym styczniu do SOR-ów na terenie Warszawy. Więc jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować grupę. Generalnie traktujemy, że każdy z nas umrze rok wcześniej z tego powodu, że oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Czyli wiemy o tym, że to szkodzi. Natomiast no, teraz czas na decyzję, żeby chcieć to zmienić. Żeby to zmienić, to po pierwsze i decyzje polityczne. No, jak widzimy tutaj na przykładzie mieszkańca Rybnika, to też jest często inicjatywa taka prywatna. Niektórzy też aktorzy, pisarze również składali wnioski o odszkodowania i udało mi się odzyskać. Takich pozwów może być więcej, mówił pan Piotr Siergiej. Rozumiem, że otwieramy taką puszkę niewiadomych pozwów? Może się tak zdarzyć. Może część obywateli, którzy będą zachęceni tym pozytywnym werdyktem sądu, będą chcieli pozwać czy Skarb Państwa, czy swoją gminę o zaniechanie, o niedziałanie, bo jednak te epizody smogowe to fatalnej jakości powietrze wciąż w Polsce jest. To nie uporaliśmy się z tym problemem do końca. To jeszcze jest poważny problem. Mieliśmy epizod smogowy ostatni tydzień zeszłego roku. Mieliśmy ostatnio kilka takich dni bezwietrznych. Zwróćcie Państwo uwagę, było dosyć ciepło, było około 5 stopni plus. Mimo to nie wiało i mieliśmy bardzo silne epizody smogowe. No w Warszawie stężenia sięgały 130 mikrogramów, ale już na przykład w Nowej Rudzie ponad 300. Przypomnę, norma to jest 50. Więc te epizody smogowe są, one będą występowały, będą uzależnione od tego, jak się ogrzewamy, co spalamy w tych kotłach, ale również no, od pogody, z tym, że na pogodę to już zupełnie nie mamy wpływu. Trochę też i dyrektywy unijne będą nam przykręcały, powiedzmy, taką śrubę, jeżeli chodzi o przepisy, bo już w 2030 roku znów będzie zwężenie tych norm, jeżeli chodzi o pyły. Tak, to zaostrzenie norm wystąpi z bardzo prostego powodu. Nie ma bezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla człowieka. To znaczy nasz stan zdrowia, w badaniach lekarskich, które sprawdzają, no, ile tego smogu trzeba mieć, żeby się poczuć gorzej. Otóż okazuje się, że od poziomu zero już zaczyna się pogorszenie stanu naszego zdrowia. Te normy, które mamy, o których mówimy, powietrze jest bezpieczne, możemy oddychać, to jest tylko arbitralna norma, którą uznano, że no, na ten moment uznajmy ją za bezpieczną. Ona zostanie dwukrotnie zaostrzona właśnie w trosce o nasze zdrowie, bo takich badań jest coraz więcej, które pokazują, że nasze zdrowie niszczy się i rujnuje nie tylko przy bardzo wysokich stężeniach, ale przy długotrwałych, nawet niedużych stężeniach, które trwają powiedzmy przez pół roku. Trochę świadomość się zmienia, jeżeli chodzi o świadomość zanieczyszczenia powietrza? Zdecydowanie się zmienia. Dużo więcej wiemy, tak, dużo więcej wiemy o smogu. Bardziej uważamy, maseczki jednak stają się, no, po COVID-zie też troszeczkę bardziej powszechne i nikt się już tak nie krępuje, żeby nosić te maseczki. To dobrze. Świadomość nam rośnie. Spada liczba kopciuchów, tych najgorszych kotów w Polsce. Tutaj sprawdzamy, czym sąsiad pali. Tak, sprawdzamy. Jest tych skarg dużo. Do mnie dzwonią słuchacze czy obywatele, którzy skarżą się na to, co się dzieje w ich miejscowości za płotem. Ktoś z ich zadymia. Więc tutaj tak, ta świadomość rośnie. Rośnie w nas niezgoda na zanieczyszczenie powietrza. I to jest ten dobry sygnał, bo od takiej postawy zaczyna się zmiana. No, z pewnością warto śledzić tutaj i alerty polskiego alarmu smogowego i zwracać uwagę na to, co nas otacza. Bardzo dziękuję moim gościom, a przypomnę, w studiu gościliśmy Piotra Siergieja z polskiego alarmu smogowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był również doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Puls Trójki przygotowała Monika Suszek. Wróci na naszą antenę jutro o 17:40. Tak jest.